Witam kochani wszystkich serdecznie w to upalne, leniwe przedpołudnie. Witam serdecznie wszystkich gości z daleka i z bliska. I wszystkich witam. Cieszę się, że zgromadziliśmy się tak licznie. To znaczy, że znowu nabożeństwo wygrało z plażą. Kochani, otwórzmy Biblię na psalmie 119. Będziemy czytali od 41 wersetu. Niech zstąpi na mnie Twoja łaskawość, Panie, Twoje zbawienie według Twego słowa, abym mógł dać odpowiedź temu, który mi urąga, bo ufam Twojemu słowu. I nie wyjmuj z moich ust słowa prawdy, bo Twoich sądów oczekuję i będę zawsze strzegł Twego prawa na wieki wieków. A będę chodził drogą przestronną, bo szukam Twoich nakazów. Owszem, będę mówił o Twoich świadectwach przed królami i nie doznam wstydu. Będę się rozkoszował Twoimi przykazaniami, które umiłowałem. Wznoszę też swoje ręce ku Twoim przykazaniom, które miłuję, i będę rozmyślał o Twoich prawach. Tu przerwiemy. Kochani, po raz kolejny już przyglądamy się świadectwu człowieka, który bardzo umiłował Boże prawo, który rozkoszuje się Bożym prawem, który daje takie świadectwo, że wiecie, jak ja to czytam, nie wiem jak wy, ale może powiem tak od siebie, ze swojego doświadczenia. Kiedyś, kiedy byłem człowiekiem małej wiary, albo inaczej, no człowiekiem niewierzącym, tak to trzeba nazwać, tego typu świadectwa były dla mnie, żeby to dobrze zabrzmiało, to były złe świadectwa dla mnie. Nie wiem, jak to dobrze określić, żeby nie przegiąć. Wręcz w pewnym sensie unikałem takich świadectw. To było dla mnie coś takiego złego, ale powiem wam, z czego to wynika. Dlatego, że w swoim sercu nie rozumiałem, nie mogłem pojąć, jak można mówić słowa typu, że będę przestrzegał Twoich praw na wieki wieków, że zawsze będę miłował Twoje prawo. Wiecie, takie świadectwo człowieka, który pokazuje, że jego życie jest absolutnie poświęcone Bogu, absolutnie sprzężone z Bożym prawem, z Bożymi przykazaniami. Dla mnie to było straszne, bo wydawało mi się, że jest to objaw jakiejś albo obłudy, albo hipokryzji, albo w najlepszym przypadku jakiegoś takiego religijnego gadania, które nie może być poparte praktyką, nie może być poparte prawdą. Tak myślałem, bo tak myśli człowiek, kochani, niewierzący. Człowiek, który czyta takie słowa, to musi, jeżeli jest uczciwy, jeżeli jest szczery, musi przyznać, że albo jest to po prostu jakaś religijna pieśń, którą się powtarza, bo po prostu tak jest napisane, albo ktoś tak napisał, albo jest to wyraz jakiegoś faryzeizmu, jakiejś obłudy. To jest niemożliwe. Tak myślałem, że to jest niemożliwe, żeby tak kochać Boże prawo, żeby tak kochać Boże przykazania, żeby się nimi rozkoszować, żeby rozważać je, zgłębiać każdego dnia. Już nie mówiąc o sytuacjach, wiecie, w których człowiek się znajduje w obliczu jakiejś próby, tak? Albo w obliczu tego, że ktoś mu urąga, że ktoś staje naprzeciw i w ogóle szydzi. I mnie to odpychało od Słowa Bożego, mnie to odpychało od Kościoła, odpychało mnie to od tego, by być w gronie ludzi wierzących. Raczej, a w ogóle w ludziach wierzących widziałem właśnie obłudników, takich faryzeuszy, którzy mówią takie rzeczy, a to nie jest prawda. Potem, znaczy w swoim czasie, przyszedł taki czas, w którym poznałem Boga. doświadczyłem Jego miłości, doświadczyłem tego, że Jego przykazania są dobre, że Jego przykazania są rozkoszą. I się odmieniło mi się o 180 stopni. Ale wiem i jestem przekonany, że ludzie niewierzący, którzy będą słyszeć to świadectwo, oni dalej będą mówili, że coś tu jest nie tak, że coś tutaj nie gra. Ale mnie nikt już nie przekona, że to jest niemożliwe, że to tak nie działa. Chciałem się tym z wami podzielić, ponieważ dużo ostatnio rozważamy nawet w tym gronie, co to znaczy miłować Boga, co to znaczy miłować Jego przykazania, jak to jest z nami w tym naszym nowym życiu. I te rozważania prowadzą mnie cały czas do tego słowa, które mówi o miłości prawa, o umiłowaniu przykazań. Ja mogę, wiecie, rozważać różne rzeczy w życiu swoim, patrzeć, co się dzieje, dlaczego coś w życiu jest, dlaczego nie jest, czy cierpię, bo powinienem cierpieć, czy cierpię, bo coś źle robię. Różne rzeczy rozważamy, to na potrzeby sytuacji. Pewnie ktoś, kto doświadcza aktualnie radości i wesela, to w ogóle rozważa tylko, jak cudowny jest Bóg. Ale ktoś, kto doświadcza kłopotów i bólu, i trudu, raczej koncentruje się właśnie na tematach cierpienia, na tematach tego typu. I jak gdy myślę o sobie, o swoich doświadczeniach, właśnie cały czas moje serce, mój umysł gdzieś non-stop wraca do tego, czy ja miłuję Boga, czy ja miłuję Jego przykazania, czy ja trwam w tych przykazaniach. Nie wiem, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, żeby tak zachęcać ludzi do tego, by patrzyli w swoje serca i oceniali, czy my kochamy Boga, czy my kochamy Jego przykazania, czy to jest dla nas rzeczywiście coś tak ważnego, że moglibyśmy takie samo świadectwo dać. Takie świadectwo, jakie płynie z tego psalmu, że każdego dnia zgłębiamy Boże przykazania, rozkoszujemy się nimi, wyczekujemy Pana. Ja wam chcę zaświadczyć, że ja takiego chrześcijaństwa, tu w cudzysłowie powiem, takiego chrześcijaństwa, takiego życia dożyłem i doświadczam. I może to jest, wiecie, nie chcę powiedzieć, że to chodzi o idealne życie, ale chcę powiedzieć, że coś, co kiedyś wydawało mi się nieprawdziwe, dzisiaj wiem, że jest prawdziwe. Że droga za Panem Jezusem i to nowe życie charakteryzuje się bezwzględnie tym, że zgłębiam, kocham, rozmyślam, cały czas rozmyślam o Bożych przykazaniach. O tym, jak bardzo są dla mnie dobre, jak bardzo potrzebuję ich, jak bardzo muszę je wypełniać, ale muszę nie z religijnego nakazu. Już to nie jest dla mnie takie, wiecie, jak kiedyś obrzydliwe było. Dzisiaj dla mnie to jest piękne. Boże przykazania są piękne. I co jeszcze chcę powiedzieć, że nie wiem, jak to w waszym przypadku było, ale u mnie miłość do Bożych przykazań bardzo mocno była związana i ona się rozpoczęła w momencie, w którym przyszła obrzydliwość do grzechu. W momencie, w którym zobaczyłem, że to, co sobą reprezentuję jako człowiek, reprezentowałem w starym życiu bardziej, może tak by trzeba było powiedzieć, to wszystko, co mnie, tak po młodzieżowemu powiem, nakręcało, co sprawiało, że się dobrze czuję, że to wszystko było złe, że to było naprawdę... Ale nie dlatego złe, że... Nie wiem, w pewnym momencie przyszła taka świadomość, że jak bardzo Bóg się tym brzydzi, jak bardzo dla Niego to jest niewłaściwe, grzeszenie, szukanie przyjemności w uciechach świata. I w momencie, w którym On przekonał mnie, jak to bardzo jest złe, podłe, zepsute, wtedy zajaśniały te Boże przykazania. I zobaczyłem, że to, co jest u Boga, co Bóg ma, jest absolutnie dobre, słodkie, miłe, kochane, pożądane. Dla świata przykazania Boże są po prostu takim, wiecie, biczem na plecach. Jakimś takim ewentualnie no, religijną zachętą do tego, żeby osiągnąć niebo. Tak to kiedyś widziałem. No jak będę to robił, to osiągnę to niebo, to nie pójdę do piekła. Coś w tym stylu. Nie było rozkoszy w wypełnianiu Bożych przykazań. Nie było rozkoszy w pragnieniu Bożych przykazań. Ja dzisiaj, jeżeli mogę cokolwiek powiedzieć o nowym życiu, o zrodzeniu z nieba, o prawdziwej zbawczej wierze, o trwaniu w Słowie Bożym, to powiem to. Jest to wszystko podparte, zasadzone, mocno związane z miłością do Bożego Słowa, do Bożego Prawa. Z miłością prawdziwą, nie taką, wiecie, ostatnio dużo rozważamy, czym jest ta miłość. Nie chodzi mi o taką miłość romantyczną. Chodzi mi o tą miłość, która mocno zabiega, żeby przylgnąć do tych przykazań. Żeby uciekać od grzechu, stronić od niego. Będę się rozkoszował Twoimi przykazaniami, które umiłowałem. Kochani, jeżeli tkwimy w jakimś grzechu, w jakiejś nieprawości i znamy tą prawdę i Bóg przekonuje, że jest to grzech, że Mu się to nie podoba, jeżeli znajdujemy siebie w takim stanie, w którym nie możemy dać takiego świadectwa, to jest to alarm, to jest czerwone światło, to znaczy, że coś jest mocno nie tak. Nowe życie w Panu charakteryzuje się umiłowaniem Jego przykazań. To nie jest jakoś tak opcjonalnie, że żyję, że mogę powiedzieć, że żyję, że jestem chrześcijaninem, ale bardziej kocham świat, ale bardziej kocham to, co w świecie, niż Pana. I jeszcze jedno takie na koniec chcę moje świadectwo dać. W momencie, w którym ta kulminacja świadomości do mnie przyszła, że ja nie kocham Bożych przykazań, że kocham świat i że nie chcę być obłudnym człowiekiem i mówić, że o, kocham Cię, Panie, a jednocześnie wrócić do domu i kochać coś innego niż Boga, niż Boże przykazania, to znalazłem w sobie na koniec taką ostatnią iskrę odwagi, żeby powiedzieć, nie jestem chrześcijaninem. Nie chcę brać udziału w obłudzie, nie chcę być faryzeuszem. Wolę usunąć się, wolę tego nie przeżywać, niż być obłudnym człowiekiem. Wtedy przyszło do mnie Boże pocieszenie, Boże podniesienie. Jakoś Bóg się przyznał do tego, kiedy szczerze nazwałem rzeczy po imieniu. Chciałbym o tym mówić często, dlatego że wiem, jaki bój, jaki wewnętrzny konflikt człowiek może przeżywać, kiedy na ustach ma wyznanie Boga, a w sercu miłość do świata. I wiem, że długie trwanie w takim konflikcie absolutnie prowadzi do upadku, prowadzi do zgorzknienia, prowadzi do czegoś, co już mówiąc o końcu życia, nawet nie chcę o tym mówić, nie chcę teraz nawet tego przywoływać, ale to generalnie prowadzi do śmierci. Biblia daje nam takie świadectwo, że człowiek z nieba, człowiek zrodzony z Boga, człowiek, który idzie za Chrystusem, miłuje Jego przykazania. Kocha ponad wszystko, ponad świat, ponad życie własne. Takie jest świadectwo Biblii. Takie świadectwo musi też być w nas. Ono może przyblekać czasami. Ja nie mówię, że to chodzi teraz, wiecie, żeby na jakimś być duchowym haju. Dzisiaj mamy tego dużo. W różnych kościołach mówią, że musimy właśnie, że to doświadczenie to jest dobre poczucie, że się dobrze czujemy. To ja o tym zupełnie nie chcę mówić. Ja chcę powiedzieć o tym, że jak jesteśmy sami, jesteśmy przed Bogiem, jesteśmy w naszej komorze modlitewnej albo jesteśmy z braćmi, to prawda się leje z nas. I ta prawda mówi, kocham Ciebie, Panie, albo mówi nie kocham Cię. Musi być prawda, musi być prawdziwie. Jeżeli nie kocham Pana, jeżeli gdzieś coś, to pomyślmy, co się dzieje, dlaczego tak jest. Czy tylko chwilowo upadłem, czy może coś się objawia o moim sercu i potrzebuje nawrócenia, potrzebuje pokuty. Tak nas Biblia uczy, kochani. Jest pokuta, jest odwrócenie, jest oczyszczenie, jest zbawienie, ale dlatego, kto szczerze przychodzi do Pana i kto o to prosi, kto nie zataja. Jeszcze raz, świadectwo psalmu 119, dla mnie to jest świadectwo człowieka, człowieka z nieba, człowieka, który jest, mimo że żył przed Chrystusem, ale dzisiaj, tak z mojej perspektywy, powiedzieć, to jest właśnie świadectwo dziecka Bożego. To jest świadectwo człowieka, który żyje. I zobaczcie, jak z tego psalmu płynie, jaka tutaj płynie prawda. Tu absolutnie nie ma obrazu człowieka, który jest na jakimś takim haju dobrostanu, że o, wszystko mu się układa, że mnie kochają, ja kocham ludzi, dobrze mi się wiedzie. Tu jest obraz człowieka, który cierpi, który jest prześladowany, który wyczekuje z tęsknotą bogoboli, który woła, błaga Boga o wybawienie, o ratunek, bo jest w tarapatach. Ale zobaczcie, że w tym całym psalmie i w tym całym świadectwie nie zobaczycie tutaj tego, że on tkwi w jakimś grzechu, że on brudzi się w grzechu, że on trwa w jakiejś nieprawości. On cały czas trwa przy Panu. Ja rozumiem, że chrześcijanin może upadać. I wiem, że w naszym świadectwie też takie rzeczy się zdarzają. Ale wtedy Słowo Boże nas prowadzi do pokuty, do przebaczenia. Natomiast ta ogólna prawda o dziecku Bożym, ten taki filar, fundament, to jest to, że dziecko Boże kocha przykazania Boże, kocha Pana całym sercem i na zawsze. I nie ma dla Niego innej drogi, nie ma innego wyjścia. Nie dlatego, że chrześcijaństwo to jest pokój bez klamek, że sobie wszystkie furtki pozamykał albo ktoś mu pozamykał, tylko dlatego, że ta miłość wiedzie go tylko za Panem. Tam jest nasze miejsce, kochani, a tam jest cudownie. I każdy, kto zasmakował tego, wie, że tam jest cudownie. Nawet jak boli, nawet jak cierpienie, nawet jak niepowodzenie w świecie, to rozkosz przebywania z Panem, rozkosz społeczności w gronie świętym, nadzieja nieba. Kochani, to nas musi prowadzić do uwielbienia Boga. Mam nadzieję, że zachęciłem was do tego, by rewidować, w jakim miejscu jesteśmy. Jak trzeba do Boga po przeprosiny, po przebaczenie. A jeżeli czujemy tą radość teraz, mamy pokój z Bogiem, miłujemy Jego przykazania, no to wywyższajmy, wychwalajmy, radujmy się. Ostatnio słuchałem takiego kazania, w którym jeden z braci wykazywał wyższość radosnego uwielbiania Boga od takiego uwielbiania, wyższość nad takim uwielbianiem, wiecie, poważnym. Ja zobaczyłem, że jak ludzie się mogą pogubić, jak widzą, że jakaś forma uwielbiania jest lepsza od formy uwielbiania drugiej i teraz się będą przekonywać, co jest lepsze, co... A gdzie słowa o tym, że to musi być prawdziwe z serca? Jeżeli serce dzisiaj twoje śpiewa radośnie, no to wychwalaj Pana radośnie. Jak serce twoje dzisiaj łuka do Boga, to łukaj do Boga, to musi być prawdziwe. Człowiek miłujący Pana będzie stał w prawdzie. Tak czy inaczej, ale w prawdzie. I to będzie uwielbienie dla Boga. A człowiek, który nie miłuje Pana i Jego przykazań, choćby piękne modlitwy i tańce robił tutaj, na głowie stawał, breakdance'y tańczył, to będzie tylko pustą kukłą. No tak się nie da. Zachęcam, żebyśmy wstali, kochani, i modlili się. Naprawdę, módlmy się do Pana, żeby dał nam tą łaskę zobaczyć, jak w prawdzie przed Nim stanąć, jak Go uwielbiać, jak jeszcze bardziej wywyższyć naszego Boga, jak jeszcze bardziej się w Nim rozkochać. Amen. Zabrałeś kamienne, żeby nie stało się dla nas. Spotykali się. Dajby i dzisiaj, tębianiu Ciebie w naszych pieśniach, byś Ty uradował się z naszej szczerości. Niczego takiego, co z tymi szczerymi sercami. Chrystusa jako Pana. Sam rozjaśnił nam poznania chwały Bożej. Skarb ten przechód, aby wiedziano, że ta przeogromna moc pochodzi od Boga. Zewsząd przeżywamy wątpliwości, ale nie rozpaleni, obalają nas na ziemię, aby i życie Jezusa jesteśmy wydawani na śmierć. Stano. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My również wierzymy i nas razem z Jezusem wskrzesi i wraz z Wami postawi przed swoim dla Was, aby łaska pomnożona spotęgowała dziękczynienie na chwałę Bożą. W zniszczeniu, to jednak życie wewnętrzne odnawia się. Lekkie bowiem utrapienia, które teraz znosimy, przyniosą wieczności bardzo wielką chwałę nam. To, co widzialne, wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To, co widzialne, trwa tylko do czasu, a to, co niewidzialne, trwa wiecznie. Przyszłeś, abyśmy stali się uczniami. Ty sam byłeś uczniem. Zdałeś nam przykład, aby tak się upodobało. Dał nam... Ty żyjesz w nas. Również drogowskazem. Nie pragniemy Cię uwielbiać, ale Ciebie. Żeby płynęło to z głębi naszych serc. Nieobłudnie. Niereligijnie, bez serca. Zrośnięci, zjednoczeni. Cudowny plan, który realizuje. Kto pod opieką najwyższego mieszka, mocnego przebywa, może rzec do Jahwe. Ucieczko moja i twierdza moja. Zaprawdę, On Cię wyzwolił z tego pęcznika i od zarazu. Jego skrzydłami znajdziesz chronienie. Nie ulękniesz się grozy nocy ani strzały lecącej za dnia, zarazy, która krąży po południu. Chociaż 1000 padło u Twego Bogu, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie zło nie dosięgnie. Spojrzysz tylko oczami swymi, a ujrzysz odpłatę bezbożną. Jakże bowiem jest Twoją ucieczką. Najwyższego obrałeś za swoje skronie szczęście. Żadna plaga nie zbliży się do... Na rękach nosić Cię będę, byś nie uraził nogi swoje okami. Polbiejesz mi i stąpać będziesz, zdepczesz młodego lwa i smoka. Ponieważ szylgnął do mnie i wywyższył, bo poznał imię moje. Gdy będzie mnie wzywał, wysłucham go i będę przy nim utrapiony. Wybawię go i pozwolę mu jest w niebie, święć się imię Twe, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twa. Chleba nam dzisiaj daj, przebacz nasze winy nam, jako i my odpuszczamy bliźnim. Kocham Cię, Twemu słowu. blaskiem Twym. Pomóż mi w chwili złej, dodaj siły, oczy i łzy. Troski składam w Twoje ręce, ufam Ci. Ufam Ci. Proszę o łaskę pociągnąć, mieć moc i siłę w jednym. Dziękuję Ci za całą tę służbę tu znieść, która jest odpowiedzialna za to miasto miłości i dobrą przyjaciół. Nie dopuść łaskę będzie z nami. Chrystus jest życiem obecny, bądź w niebie. Panie Ojcze, jak dobrze jest odpoczywać w Twoich ramionach, znajdować ukojenie. Ty nigdy się od nas nie odwracasz. W swej wielkiej miłości i cierpliwości przytulasz nas, przygarniasz nas blisko siebie. Oddajemy Ci chwałę, wielki Boże, światłości niezmącona, czysta miłość, dobroć. Serca wrażliwe na Twoje słowa. Daj nam wsłuchać się w Twój głos i Ty mów do Panie, udziel mi łaski, bym mógł jasno w mocy Twego ducha dzielić się Twym słowem ku naszemu wzbudowaniu, posileniu, pouczeniu, zachęcie. Wyczekujemy, Panie do nas i Twoją przemianę w nas. Ufamy, że Twoje słowo nie wraca do Ciebie puste, ale jak ten deszcz, który zrasza ziemię, tak iż wydaje obfity plon, tak i Twoje słowo wykonuje w nas. Prosimy, pracuj w naszych sercach. Niechaj wydają owoc ku uwielbieniu Twego imienia, rozsławieniu Twojego, rozgłoszenia Twojej cudownej łaski. Prosimy przez Pana Jezusa o działanie Twojego Świętego Ducha w każdym z naszych serc. Witam wszystkich bardzo serdecznie, drodzy bracia, siostry. Cieszę się, że możemy razem chwalić naszego Boga, rozważać Jego święte słowo i doświadczać działania Jego świętego Ducha. Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 13. I ponownie przeczytamy pierwszych 7 wierszy z tego rozdziału. 1 Koryntian 13, czytajmy od 1 do 7 wiersza. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał ubogim cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie nadyma się, nie zachowuje się niestosownie. Nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rejestru zła, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współraduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko przetrzymuje. Apostoł Paweł mówi o niezbędności miłości. Szczególnie pierwsze 3 wiersze tego rozdziału. Niezbędność miłości. Dalej wymienia cechy miłości. Wiersze od 4 do 7. W kolejnych wierszach, których już nie czytaliśmy, Paweł mówi o trwałości miłości. Wiersze od 8 do 12. I wreszcie w wierszu 13 mówi o prymacie miłości, nadrzędności miłości ponad innymi cnotami. Tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, miłość to nie uczucia. Ta miłość, o której tutaj mówimy, oczywiście jest taka miłość uczuciowa, ale nie o tej tutaj mówimy. Mówimy tutaj o miłości, która wyraża się w czynach, w działaniu. Ta miłość jest tutaj zilustrowana nie przymiotnikami, ale czasownikami. Mówi o czynie, o działaniu. Kiedy Jezus powiedział: miłuj swoich nieprzyjaciół, nie miał na myśli: miej miłe uczucia w stosunku do nich. Powiedział raczej: czyń dobre rzeczy dla nich. Na tym polega miłość nieprzyjaciół, że się czyni dla nich dobre rzeczy, chociaż oni czynią nam złe. Ostatnio mówiliśmy o pierwszych dwóch cechach, barwach miłości. O cierpliwym znoszeniu trudności i w szczególności trudnych ludzi oraz o uprzejmym postępowaniu wobec wszystkich, również tych trudnych ludzi. Dzisiaj zajmiemy się trzema rzeczami, których miłość nie robi. Miłość nie zazdrości, nie wynosi się, nie nadyma się. Lepszym słowem od zazdrości byłaby zawiść. Ale problem w tym, że zawiść nie ma formy czasownikowej. Chyba że użyjemy strony biernej i powiemy, że miłość nie jest zawistna. Ponadto zazdrość, jak już wcześniej zauważyliśmy, może być pozytywna. I jako taka jest nieodłącznym elementem miłości. Bóg w swej miłości do ludzi jest Bogiem zazdrosnym. Kiedy przeczytamy pełną wersję 10 przykazań, szczególnie te pierwsze wiersze w drugiej Księdze Mojżeszowej w 20 rozdziale, to tam widzimy uzasadnienie Bożej zazdrości. Ja jestem Jahwe, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny, czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył, bo ja jestem Jahwe, Twój Bóg, Bóg zazdrosny. Tu jest uzasadnienie i wyjaśnienie, w czym leży istota Bożej zazdrości. Kiedy Jego umiłowany lud porzuca Go, odwraca się od Niego i zwraca się ku marnościom, kiedy służy rzeczom stworzonym zamiast Stwórcy, kiedy Jego lud nie jest Mu wierny, ale oddaje się jakiejkolwiek formie bałwochwalstwa, czczenia, czegokolwiek, co nie jest Bogiem, tak jakby to było Bogiem. Bóg chce być kochany całym sercem, całą duszą, całą mocą i całym umysłem. Jakub w 4 rozdziale swego listu pyta, czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Kiedy zaniedbujemy Boga lub kochamy kogokolwiek lub cokolwiek bardziej niż Boga, dopuszczamy się zdrady wobec Niego i pobudzamy Go do zazdrości, czyli gniewu wynikającego z odrzucenia Jego miłości. Małżeńska zazdrość może pozytywnie odzwierciedlać tą zazdrość Boga, wyrażając się w gniewnej reakcji na niewierność małżonka, który ślubował nam miłość i wierność. Wręcz niewłaściwym byłaby obojętność wobec małżonka, który zdradza nas. To nie byłaby miłość. Jeśli go kochamy, zareagujemy gniewem. Zareagujemy zdrową, właściwą zazdrością. Oczywiście w wielu małżeństwach jest wiele chorej zazdrości, nieuzasadnionej zazdrości, podejrzliwości wynikającej z braku zaufania, ale to już inna rzecz. Natomiast często, gdy Biblia mówi o zazdrości, ma na myśli zawiść polegającą na pożądaniu tego, co należy do kogoś innego lub w gorszej odmianie, pragnieniu, by ktoś inny nie miał nawet tego, co posiada. Zawiść mówi, chcę, tego, co Ty masz. O, tak mi źle, że nie mam tego, co Ty. Gorsza odmiana zazdrości mówi, zazdrości czy zawiści, jeśli nie mogę tego mieć, to i oby on to stracił. Z jednej strony mówi, chcę to, a z drugiej, oby i on tego nie miał. To są dwa oblicza zawiści. I rdzeń tego słowa w języku greckim oznacza wrzeć. Jest to wewnętrzne kipienie, wrzenie, niezadowolenie, które tam się buzuje w człowieku, spowodowane czyimś sukcesem, czyimś pięknem, posiadaniem przez kogoś talentów czy wartościowych rzeczy materialnych, których my nie posiadamy. Mądry król Salomon w Przypowieściach 14 rozdziale i 30 wierszu mówi, że zazdrość jest zgnilizną kości. I na to właśnie chorowali niektórzy Koryntianie. Cofnijmy się na chwilę do ostatniego wiersza 12 rozdziału. Pamiętacie ten wiersz? Moim zdaniem jest on w większości naszych polskich przekładów źle przetłumaczony. Jest przetłumaczony w trybie rozkazującym, zachęcając do starania się lub zabiegania o większe duchowe dary. Tymczasem język grecki pozwala przetłumaczyć go w formie oznajmiającej. I raczej tak powinniśmy go tłumaczyć, tym bardziej, że słowo, które jest użyte w tym właśnie wierszu, jest tym samym słowem, które Paweł używa w 13 rozdziale i 4 wierszu. Tu jest mowa o zawiści. Mówi, wy pożądacie większych darów, albo lepiej przetłumaczylibyśmy to, zazdrościcie większych darów. Myślę, że takie tłumaczenie lepiej harmonizuje się z treścią 12 rozdziału, gdzie Paweł pokazuje nam, że Bóg obdarował ludzi różnymi darami i nie mamy zazdrościć jedni drugim, nie mamy pożądać tego, co inni mają, ale mamy posługiwać tymi darami, które Bóg nam dał. A więc w tym sensie, nie oczywiście nie negując tego, byśmy pragnęli większych rzeczy, tutaj nie ma w tym nic złego, ale w tym kontekście wydaje mi się, że Paweł raczej kieruje do nich nagane, wskazując im na doskonalszą drogę miłości, która nie zazdrości. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale i 3 wierszu, Paweł wyraźnie mówi Koryntianom, jesteście cieleśni, jest między wami zazdrość. Cierpicie na to, co Salomon nazywa zgnilizną kości. Natomiast miłość nie zazdrości. Kiedy miłość widzi kogoś, kto ma się dobrze, kogoś, kto jest popularny, kogoś, kto jest potężny lub bogaty, piękny, utalentowany, miłość się cieszy i miłość jest zadowolona. Zazdrość nie zna zadowolenia. I często lekceważymy zazdrość. Wydaje nam się, że zazdrość może się tak, może być takim małym grzechem. Ale jeśli spróbujemy w Biblii prześledzić zło, które jest owocem zazdrości, będziemy zaskoczeni, jak wiele tego jest. Spójrzmy na pierwszy opisany w Biblii grzech. Szatan mówi do Ewy, czy nie chciałabyś być taka jak Bóg? Dlaczego tylko on sam ma znać dobro i zło, a nie ty? Widzicie, jak ją kusi, jak ją podchodzi? I kiedy Ewa zaczęła rozważać wyższość Boga w tym szatańskim kontekście, w jej sercu zrodziła się zawiść, pragnienie, by być jak Bóg. Wyciągnęła swoją rękę po zakazany owoc i zjadła. i dała swemu mężowi, Adamowi, który był z nią. I w rezultacie cała ludzka rasa upadła. Następny grzech, który widzimy w Biblii, to bratobójstwo, okrutne morderstwo. Kain zabija Abla. Dlaczego? Zawiść, z zawiści. Kain był zazdrosny o przyjęcie przez Boga ofiary Abla, a nie jego ofiary. Zawiść zaślepia go i napawa jego serce taką nienawiścią, że zabija swego niewinnego brata. Dalej czytamy, jak Bóg powołuje Abrama z ziemi chaldejskiej, aby uczynić go ojcem narodów. Ale Abram nie ma żadnego potomstwa ze swojej żony Sary, która jest bezpłodna. Za jej namową więc płodzi syna z nałożnicy Hagar i zaczynają się problemy. Hagar gardzi Sarą. Sara jest zazdrosna o Hagar i dokucza jej tak, że ona ucieka na pustynię. Abraham kocha syna Hagar, Ismaela. Ale Sara zawistnym okiem patrzy na Ismaela, który gardzi jej synem później już, Izaakiem. I w końcu Hagar zostaje odprawiona razem z Ismaelem. Hagar została wykorzystana i wypędzona. Zazdrość, zawiść. Jakub, syn Izaaka, ma dwie żony i dwie nałożnice. To nie wróży nic dobrego. Ich dom aż kipi zazdrością o miłość Jakuba. Ciągła rywalizacja między tymi kobietami i porównywanie, która ile dzieci mu urodziła. Jakub z tych kobiet ma w sumie 12 synów i pomiędzy nimi jest rywalizacja o pierwszeństwo i miłość ich ojca. Jakub, jak wiecie, darzy szczególną miłością Józefa, syna faworyzowanej żony Racheli. I pozostali bracia tak go nienawidzą, że planują go zabić. Ale dzięki Bożej opatrzności sprzedają go jako niewolnika Ismaelitom. I kiedy Szczepan, pierwszy męczennik, komentuje tą sytuację, stojąc przed Najwyższą Radą Żydowską, mówi: patriarchowie z zawiści sprzedali Józefa do Egiptu. Jedna historia po drugiej ilustruje zabójczy jad zawiści i jej gorzkie owoce. Spory, kłótnie, nienawiść, morderstwa. Tak jak Jakub pisze w swoim liście w 3 rozdziale i 16 wierszu, gdzie jest bowiem zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Tam, gdzie masz zazdrość, tam jest wszelkie zło, wszelkie złe działanie. Salomon w Przypowieściach w 27 rozdziale i 4 wierszu mówi, że gniew jest okrutny, zapalczywość jest straszliwa, ale mówi, kto się ostoi przed zazdrością. Nowy Testament jest pełen przykładów zabójczej mocy zawiści, która w swej najbardziej zatrważającej okropności objawiła się, gdy faryzeusze i uczeni w piśmie, żydowska starszyzna, wydała Piłatowi niewinnego Jezusa na ukrzyżowanie. W dwóch Ewangeliach czytamy ocenę tej sytuacji przez Piłata, który słusznie stwierdził: wydali go z zawiści. Podobnie dzieje apostolskie są pełne przykładów ilustrujących zgubną moc chorej, religijnej zawiści rodzącej się w sercach Żydów w obliczu powodzenia służby apostołów. W dziejach w 5 rozdziale czytamy, że przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu. Przybywało też mnóstwo wierzących, mężczyzn, kobiet. Na ulicę wynoszono chorych i kładziono ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziło się też z okolicznych miast do Jerozolimy mnóstwo ludu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy byli uzdrowieni. I wtedy czytamy, że najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli, należący do stronnictwa Saduceuszy, pełni zazdrości, powstali i schwytali apostołów, których wtrącili do publicznego więzienia. Podobnie w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o Pawle i Barnabie, którzy dotarli do Antiochii Pizydyjskiej i w dzień szabatu weszli do synagogi i nauczali o zbawieniu w Chrystusie. W następny szabat niemal całe miasto się zebrało, aby słuchać Słowa Bożego. Ale kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, pełni zawiści sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc. Do tego ich prowadziła religijna zawiść, zazdrość o ich powodzenie. Nie mogąc sprostać mądrości apostołów i mocy Ducha Świętego, czytamy, że podburzyli pobożne i poważne kobiety oraz znaczących obywateli miasta, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wypędzili ich ze swoich granic. Zawiść, religijna zawiść. W Dziejach 17 rozdziale czytamy, że Paweł i Sylas przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska, gdzie przez 3 szabaty Paweł rozprawiał z nimi na podstawie Pisma, wyjaśniając i nauczając, że Chrystus musiał cierpieć i powstać z martwych oraz, że On jest Chrystusem. I niektórzy z nich, czytamy, uwierzyli, przyłączyli się, również mnóstwo pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków, a kiedy zebrali dużą grupę, podburzyli miasto. To, że niewierzący ludzie, nieodrodzeni ludzie tak reagują, chyba się temu bardzo nie dziwimy. Człowiek, będąc z natury egoistą, zazdrości innym, jest zawistny. Oto kiedy inni mają lepiej niż ja. Niestety, jak widzieliśmy, zawiść wdzierała się także do serc wierzących Koryntian. Wdziera się i dzisiaj do wielu serc, a nawet do zborów, całych denominacji rywalizujących ze sobą, porównujących swoją liczebność, prześcigających się w swej aktywności, przechwalających się swoimi sukcesami. Ileż to słyszymy jadowitych uwag i bezzasadnej krytyki wyrastającej z chorej zawiści religijnych ludzi, którzy zamiast się cieszyć wszelkim sukcesem Ewangelii, szkalują i atakują wszystko, co nie wspomina ich nazwisk i co nie jest czynione pod ich sztandarem. To jest żałosne. To jest tragiczne, ile tego dzisiaj mamy. Szczególnie w dobie wolności słowa i możliwości publikowania wszystkiego w internecie. Pan Jezus surowo zgromił taką postawę w swoich uczniach, którzy zabraniali komuś wypędzać demony w imieniu Jezusa tylko dlatego, że nie należał do ich wąskiego grona. Bądźmy ostrożni przed zawiścią, kiedy widzimy jakieś Boże dzieło, które Bóg czyni tu czy tam, nawet wśród ludzi, którzy mają inne poglądy niż my. nie zgadzają się z naszym rozumieniem, z naszą pobożnością, z naszymi formami i tak dalej. Bądźmy ostrożni, żeby zawiść nie wdarła się do naszych serc i byśmy nie stali się takimi jadowitymi ludźmi, którzy opluwają wszystkich, z którymi w jakiejś kwestii się nie zgadzamy. To jest chore, to jest złe, to jest niechrystusowe. Strzeżmy się, bracia, siostry, zawiści. Apostoł Paweł, będąc w więzieniu, radował się, że niektórzy, choćby z zawiści, choćby chcąc dokuczyć mu i jeszcze bardziej uczynić jego pobyt w więzieniu trudnym, głosili Ewangelię. I Paweł wiedział, że ich motywy są złe. Wiedział, że robią to, żeby przyczynić się do jego cierpienia. Ale Paweł się cieszył i radował, że Ewangelia jest głoszona. Niezwykłe. Tylko Boża miłość może nas uleczyć z tej zabójczej choroby, zgnilizny kości. Pamiętacie pierwszego króla Izraela, Saula z plemienia Beniamina, który bardzo dobrze zaczął. Wysoki, głowę wyższy od wszystkich swoich pobratymców, przystojny, początkowo pokorny, zdolny, odważny, waleczny. Miał dobry początek i zdziałał wiele dobrego, dopóki na scenie nie pojawił się pewien wiejski chłopak, harfiarz i piosenkarz o imieniu Dawid. Nie tylko piosenkarz, ale pogromca lwów i niedźwiedzi. Przystojny, skromny, poeta i muzyk najwyższej klasy w jednej osobie. Tyle darów, tyle zdolności. Saul nawet początkowo przygarnął go na służbę. Saul odnosił liczne militarne sukcesy. Ale kiedy Dawid powalił trupem olbrzyma Goliata, wiecie, jakie zwycięstwo ludzie przypisywali Dawidowi? Posłuchajcie słów największego szlagieru tamtych czasów. Numer jeden na hebrajskiej liście przebojów. 1 Samuela, 18 rozdział. A gdy wracali po zabiciu Goliata, Filistyna, kobiety ze wszystkich miast Izraela, dlatego mówię, że to był numer jeden na liście przebojów, to nie było tylko w jednym mieście, kobiety ze wszystkich miast Izraela wyszły na spotkanie królowi Saulowi ze śpiewem, pląsami i radością. Śpiewały, grały i mówiły: Saul pobił swoje tysiące. Wyobrażacie sobie, jak Saulowi się to podobało? To jest hit, to jest przebój. Ach, jak się uśmiechał pod nosem. Tak, Saul pobił tysiące. Jestem pewien, że ta muzyka wszystko mu odpowiadało, bo te słowa wysławiały go, jego wielkość, jego zwycięstwa, jego triumf. Tak długo, dopóki nie usłyszał drugiej zwrotki. Dawid pobił dziesiątki tysięcy. Ło, ale mu szczęka opadła. Ale przestał się kiwać do tej melodii. Czytamy, że Saul bardzo się rozgniewał, gdyż nie podobały mu się te słowa. Powiedział: przyznali Dawidowi dziesiątki tysięcy, a mnie przyznali tylko tysiące. Już tysiące się nie liczyły, bo ten miał 10 tysięcy. Widzicie, jaki jest problem? Zamiast cieszyć się z tysięcy i cieszyć się, że Bóg dał mu takiego pomocnika, który 10 tysięcy położy, zawiść zaczęła się rodzić w jego sercu. I czytamy, że od tego dnia Saul nieprzychylnie patrzył na Dawida i się go bał. Bał się go, że Dawid odbierze mu królestwo, że Dawid odbierze mu tron, chociaż Dawidowi nawet na myśl to nie przyszło. Pewnego dnia Saul wpadł w szał chwycił za włócznie i próbował przebić nią Dawida. Do tego prowadzi zawiść, do morderstwa. Następnie posłał bandę rzezimieszków, aby zabili Dawida w jego własnym domu. Także Dawid musiał uciekać i przez całe lata tułał się po pustyni. Ale Saul miał syna, Jonatana, który był prawowitym następcą tronu. Niewiele wiemy o Jonatanie, poza tym, że przyjaźnił się z Dawidem i że nigdy nie był zazdrosny o Dawida. Wręcz w 20 rozdziale pierwszej księgi Samuela i w 17 wierszu czytamy, że Jonatan miłował Dawida jak własną duszę. Miłość, która była wielkim przeciwieństwem zazdrości, zawiści jego ojca. Jakże wielka różnica między Saulem i Jonatanem. Saul był chorobliwie zazdrosny, a Jonatan kochał Dawida. Miłość nie zazdrości. Biblia powtarza nam, że w życiu chrześcijanina nie może być miejsca na zawiść. Zawiść potrafi się dobrze maskować, ukrywać i zwodzić nas w swojej subtelności. O, my wyraźnie widzimy jaskrawe, jawne, zewnętrzne grzechy, ale głęboko skrywana zgnilizna kości, zawiść, może po cichu korodować fundamenty naszego życia. Irlandzki pisarz Oscar Wilde napisał kiedyś sztukę, która dobrze ilustruje ten problem. Oto diabeł przemierzał libijską pustynię, gdzie napotkał całą bandę demonów, które ciężko mozoliły się nad starym pustelnikiem, który postanowił być święty. Porzucił wszystko na tym świecie i wyruszył w daleką pustynię, by tam doskonalić swą duszę i społeczność ze swoim Bogiem. Demony próbowały skłonić go do grzechu, skusić tego starego pustelnika do jakiejkolwiek złości, nieprawości, ale nic im się nie udawało. Niezłomnie ten człowiek opierał się wszystkim ich pokusom. Nie mogli namówić go do popełnienia grzechu. Wreszcie po przyjrzeniu się ich porażce, z obrzydzeniem diabeł zwrócił się do demonów. To, co robicie, jest zbyt prymitywne. Dajcie mi tylko chwilę. Diabeł zbliżył się do pustelnika i szepnął do jego ucha. Twój brat został właśnie mianowany biskupem Aleksandrii. Od razu grymas zawiści przeciął twarz pustelnika. To, powiedział diabeł z triumfem, to jest coś, co polecam. Oczywiście to tylko zmyślona historia, ale jakże wielu rzeczywistych pielgrzymów ugrzęzło w pułapce zawiści. Jeśli szatan nie może się do nas dobrać w jednym miejscu, będzie szukał innego, a zawiść jest słabym punktem wielu. Można być zawistnym niemal o wszystko. O to, jak ktoś się ubiera, jak ktoś wygląda, gdzie pracuje, ile zarabia, kogo zna, gdzie mieszka, jak spędza wolny czas. Niech tylko ktoś ci bliski zacznie odnosić większe sukcesy niż ty. Miej się na baczności i pilnuj swego serca, by nie wdarła się tam zgubna zawiść. We Włoszech na początku XX wieku było dwóch wielkich dyrygentów symfonicznych: Arturo Toscanini i Pietro Mascagni. Mascagni był znany ze swojego okropnego charakteru. Był sławną, dumną i egoistyczną personą. Mascagni miał ciągłe pretensje do Toscaniniego, chociaż nie było lepszego dyrygenta od Toskaniniego. W Mediolanie przygotowywano festiwal muzyczny, aby uhonorować wielkiego kompozytora Verdiego. Komisja organizująca festiwal zapytała, czy Toscanini i Mascagni poprowadzą orkiestrę. Mascagni był tak zazdrosny o Toscaniniego, że postawił warunek. Powiedział tak, będę dyrygował pod jednym warunkiem, że dostanę więcej pieniędzy niż Toscanini. Kierownictwo zgodziło się. Na zakończenie festiwalu Mascagni otrzymał swoją zapłatę. 1 lira. Kiedy się zbulwersował i zaprotestował, dowiedział się, że Toscanini dyrygował za darmo. Mascagni wyszedł na głupca, ale nie wydaje się, że wyciągnął z tego wydarzenia zbawczą lekcję. Kiedy później skomponował operę, zadedykował ją, wiecie komu? Samemu sobie. Dosłownie jego dedykacja brzmi następująco. Dla siebie, z wielkim szacunkiem i niezmierną satysfakcją. To jest bycie nadętym. Miłość cieszy się z powodzenia innych, z piękna innych, ze zwycięstw innych, z sukcesów innych, z obdarowania innych. Miłość nie zazdrości i miłość nie pobudza innych do zazdrości. Kolejna cecha miłości dokładnie o tym mówi. Miłość nie przechwala się. Jaki jest cel przechwałek? Wzbudzanie w słuchaczach podziwu i zazdrości. Zazdrość jest pragnieniem czegoś, co mają inni ludzie, a przechwalanie się ma sprawić, że inni będą nam zazdrościć tego, co my mamy. Zauważmy, że tuż zaraz mamy kolejne stwierdzenie, że miłość się nie nadyma. I te dwa określenia mogą się wydawać synonimami, ale nimi nie są. Jest między nimi pewna różnica. Pierwsze stwierdzenie, przechwala się, reprezentuje wymowę pychy, głos pychy, działanie pychy, przechwalanie się. Drugie stwierdzenie, nadyma się, mówi o postawie pychy, o myśleniu o sobie jako wielkim, znaczącym. Miłość nie marnuje tchu, aby rozgłaszać własne osiągnięcia. Miłość nie kieruje się arogancją, której celem jest wykreowanie własnego obrazu, który wygląda lepiej niż wszyscy wokół. Dobrze wiemy, jak to działa. Ktoś opowiada niezwykłą historię o własnych osiągnięciach, a my tylko słuchamy i nie możemy się doczekać, żeby zareagować. No cóż, jeśli myślisz, że to było coś, to pozwól mi powiedzieć, co ja zrobiłem. A on na to, to ja ci teraz dopiero powiem, co ja zrobiłem. I tak się przechwalają, ten to, a ten tamto, i wiecie, fantazje i tak dalej, i tak dalej. Celem przechwałek jest sprawienie na kimś wrażenia, że jesteśmy lepsi od innych. A to jest przeciwieństwo miłości. Ponieważ miłość zabiega, aby inni czuli się dobrze, aby inni czuli się lepsi, podczas gdy my zajmujemy pozycję sługi. To jest miłość. William Carey jest jednym, czy był jednym z największych misjonarzy, którzy kiedykolwiek żyli. Poświęcił lata pracy wśród biedoty w Indiach. Był jednym z największych lingwistów, jakich kiedykolwiek widział ten świat. William Carey przetłumaczył fragmenty Biblii na 34 języki. Przetłumaczył fragmenty Biblii na 34 języki, żeby ludzie mogli czytać w swoich językach. Ale rozpoczął swoją karierę jako skromny szewc. Zanim stał się misjonarzem, był szewcem. Pewnego razu na hucznej kolacji, na którą został zaproszony, pewien arystokrata próbował publicznie upokorzyć Careya. Powiedział głośno, tak żeby wszyscy mogli to usłyszeć: słyszałem, panie Carey, że kiedyś pracował pan jako wytwórca obuwia. O nie, szanowny panie, odpowiedział William Carey. Nie jako wytwórca obuwia, tylko jako prosty szewc naprawiający buty. Tak, miłość nie ma wielkiego mniemania o sobie, ale ma wielkie serce. Miłość nie dmucha we własny róg z dumą i pychą, ale kiedy miłość otwiera swoje usta, chwali innych. Przysłuchujmy się naszym własnym słowom i zauważmy, ile w nich pochwały dla innych, a ile samochwalstwa. Kiedy ty i ja otwieramy nasze usta, to przede wszystkim kto powinien być chwalony? My sami? Czy nasz Pan, nasz Bóg, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus? Jeśli nauczymy się zawsze Jego chwalić, to będziemy wolni od ciągłego mówienia o sobie. Niektórzy ludzie, jak tylko otworzą usta, to nie mówią nic innego, jak tylko to, co zrobili, co osiągnęli, jak to cierpią, jak to się zmagają, czego to nie widzieli, czego nie nasłuchali się, czego to nie wiedzą i jak to wszyscy wokół powinni się od nich uczyć. Niektórzy mogliby bez końca wygłaszać kazania na własny temat, ale to jest dalekie od miłości. To w ogóle nie jest chrześcijańskie. Jeśli spojrzysz na Jezusa Chrystusa, to On naprawdę miał się czym chwalić, ale tego nie robił. Nigdy tego nie robił. Jeżeli rozważymy Ewangelię Jana, która najjaśniej przedstawia Jego bóstwo, ile razy przeczytamy tam, jak Jezus mówi w pokorze: nic nie czynię sam z siebie. Nic nie mówię od siebie. Nie szukam własnej chwały, ale szukam chwały tego, który mnie posłał. Ilu z nas może tak uczciwie powiedzieć? Ilu z nas może dojść do końca choćby jednego dnia i powiedzieć: Boże, nie mówiłem dzisiaj nic od siebie? Szczerze mówiąc, nie bardzo mamy o czym mówić sami od siebie. Jednak prawda jest taka, że to puste ciężarówki robią najwięcej hałasu. Tak. Załadowane ciężarówki, załadowane po brzegi jadą powoli i cicho, ale puste gnają i robią wielki raban. Podobnie puści ludzie mają wiele do powiedzenia i robią wiele szumu i zamętu i wydaje im się, że bez ich mądrych rad i wielkich słów świat by się zawalił. Za przechwałkami kryje się ich korzeń. Pycha. Pycha, która mówi: jestem lepszy od ciebie, jestem bardziej pobożny od ciebie, jestem świętszy od ciebie, zrobiłem więcej od ciebie. Pycha mówi: chcę, żeby wszyscy o mnie wiedzieli i mnie podziwiali. A miłość mówi: chciałbym wiedzieć wszystko o tobie. Jan Chrzciciel wychodzi na pustynię i zyskuje sławę wielkiego proroka. Czytamy, że tłumy przychodzą do niego dzień po dniu, masy ludzi. Pewnego dnia Jan widzi Jezusa I co mówi? On musi wzrastać. A ja? Co? Ja muszę maleć. Tak. Jak bardzo potrzebujemy takiej postawy? Czy widzimy, że miłość jest jedyną nadzieją dla chorych na zgniliznę kości Koryntian? Czy widzimy, że miłość jest jedyną naszą nadzieją? Miłość, która się nigdy nie przechwala, nigdy nie popisuje. Miłość, która przewyższa elokwencję, nadprzyrodzone duchowe doznania, wiedzę, wiarę, nawet męczeństwo. Miłość jest jedyną potęgą na świecie, która może nas uchronić przed zawiścią i pustym przechwalaniem się. Dałby Bóg, żeby Jego miłość zawładnęła naszymi sercami. Powstańmy do modlitwy. Kochany Boże nasz, patrząc na Twoją miłość, patrząc na miłość Jezusa, Twojego Syna, w jakich nędznych szatach stoimy przed Tobą, jakże nam wciąż brakuje tego umiłowania Ciebie, umiłowania braci, sióstr, umiłowania naszych bliskich, naszych żon, naszych dzieci. Twoją miłością, Panie, jakże pragniemy, by nasz egoizm, nasze samolubstwo, nasze wielkie mniemanie o sobie zostało zdruzgotane mocą Twojej miłości. Prosimy o Twoją pracę w naszych sercach i ratowanie nas ze zgnilizny kości, patrzenia na innych, którym dobrze się wiedzie, którzy odnoszą takie czy inne sukcesy, i zazdroszczenia im, i źle im życzenia, i cieszenia się, kiedy im się noga powinie. Boże, zachowaj nas, ratuj nas. Daj, by w naszych sercach była ta miłość, która nie zazdrości, która się raduje, gdy innym dobrze się wiedzie, która się nie nadyma, która się nie przechwala, ale która zajmuje miejsce sługi i cieszy się, kiedy inni są wywyższeni, kiedy inni są błogosławieni, kiedy inni stoją wyżej niż my. Prosimy, Panie, przemieniaj nas i kształtuj w nas tą piękną postawę pokory, którą widzimy w Twoim życiu, który przepasałeś się ręcznikiem przed nadchodzącą męką i śmiercią i krzyżem i umywałeś nogi swoim uczniom. Modlimy się, Panie, o Twoją przemianę naszego myślenia, naszych serc, abyśmy każdego dnia odzwierciedlali Twoją miłość, by nasze usta były pełne chwały dla Ciebie, zachęty, pokrzepienia dla innych. Prosimy, ucz nas żyć w miłości. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki, Ojcze, za wzór miłości, który mamy w Panu Jezusie. Tak się modlę o to, byśmy czerpali z tego wzoru. Badali nasze serca, czy jest ta miłość, czy może są cechy, inne myśli. Daj nam, Ojcze, skorzystać z tego słowa i poruszonymi, przemienionymi i cały czas przemienianymi i dążyć do tej doskonałości, którą czujemy za zachętę płynącą z tego. Lecz dla tego, który kierujemy się w ocenie, czy nie pamięta o grzechach ludzi. Skoro miłość zniosła śmierć, piękno nieba wskrzą mój wstyd. Obrazem miłości był Twój krzyż. Uznałeś, że warto wnieść ten ból. Z radością patrzyłeś poza grób. Że warto znieść tę śmierć. Cudowny tak, wspaniały tak, mógł w Twoich rach zwycięża świat, mój cały duch zmocniony już i żyje. Cudowność Twojej miłości, Twoja gotowość, by zostawić niebiański tron, uniżyć się, stając się sługą wszystkich, aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu, haniebnej śmierci w pośród złodziei, pośród przestępców, Ty, który żadnego grzechu nie popełniłeś, którego ustach nie znaleziono fałszu, którego życie niesplamione, czyste jak łza. Ty, Panie, w swej miłości do nas darowałeś Twoje czyste, święte, nieskalane grzechem życie za nas, którzyśmy skalani, za nas, którzyśmy odwrócili się od naszego Stwórcy i służyliśmy stworzeniu zamiast temu, który jest błogosławiony na wieki. Dziękujemy, drogi Panie, że byłeś gotów spłacić nasz niespłacalny przez nas dług, że byłeś gotów wziąć na siebie nasz grzech, nasze zło, naszą pychę, nasz brak miłości. Dziękujemy Ci, że umarłeś w nasze miejsce, aby przyoblec nas Twoją sprawiedliwością, aby napełnić nas Twoim świętym duchem i uzdolnić nas do nowego życia, do naśladowania Ciebie, do bycia sługami, którzy radują się w chwale swego Pana, którzy nie szukają własnej wielkości, ale wielkości Tego, który nas posłał. Modlimy się, kochany Panie, by ta postawa, którą widzimy w Tobie, ta postawa uniżenia, ta postawa pokory, ta postawa miłości Ojca była w każdym z naszych serc. Byśmy tak żyli i postępowali jako słudzy Chrystusa, nie głosząc siebie samych, nie opowiadając o naszych osiągnięciach, nie kreując własnego obrazu, ale radując się Tobą i rozgłaszając wszem i wobec, jak wielkie rzeczy dokonał nasz Bóg, jak wielce się nad nami zlitował, jak wielką łaską nas obdarzył, jaką wielką nadzieją natchnął nasze serca, że nie będziemy żyć na zawsze na tym padole łez, ale oczekujemy nowej ziemi i nowych niebios, w których będzie już tylko sprawiedliwość i radość i wieczna szczęśliwość dla wszystkich, którzy chronią się w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Panie, ten chleb i ten kielich pomagają nam pamiętać o ogromie Twej miłości, o wielkości Twej ofiary, że prawdziwie przyszedłeś na tą ziemię i stałeś się człowiekiem. Żyłeś jak człowiek. Doświadczyłeś trosk, ciężarów. Doświadczyłeś wszystkiego, czego my doświadczamy, z wyjątkiem grzechu. A jednak grzech został na Ciebie złożony, grzech całego świata. I w nasze miejsce umarłeś i zostałeś złożony do grobu między niegodziwymi. Wielbimy Cię, Panie, że grób nie mógł Cię zatrzymać. Więzy śmierci nie mogły Cię zatrzymać w grobie. Ale tak jak obiecałeś, miałeś moc położyć swe życie i miałeś moc je wziąć ponownie. I tak uczyniłeś. Po trzech dniach powstałeś z grobu, wzbudzony mocą Boga. Panie, Ty żyjesz i śmierć już nie ma nad Tobą żadnej mocy. Pokonałeś śmierć, pokonałeś szatana, pokonałeś grzech. Jesteś zwycięzcą, jesteś Panem i przyjdziesz wkrótce w swej chwale. Panie, oczekujemy gorąco nastania Twojego dnia, przyjścia Twego Królestwa w mocy i chwale, wiecznego Królestwa Sprawiedliwości. pielgrzymując, żyjąc w nadziei nastania tego dnia, modlimy się, Panie, strzeż nas, prowadź nas, dopomóż nam, kieruj nami, zachowaj nas w obliczu życiowych burz, diabelskich ataków i pokus, słabości naszego ciała. Daj nam doświadczać w naszym życiu mocy Twego krzyża, mocy Twego zbawienia, mocy Twego zmartwychwstania. Prosimy, daj nam żyć w mocy Twego Świętego Ducha. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy i który spożywamy, pamiętając, że cierpiałeś w ciele i wydałeś swoje ciało za nasz grzech. Tak jak powiedziałeś, ten chleb to Twoje ciało, które zostało za nas wydane. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich, który pijemy, z którego pijemy, pamiętając o mocy i drogocenności Twojej krwi, która przelała się na odpuszczenie naszych grzechów, która i dzisiaj zmazuje wszelki grzech, która i dzisiaj ma moc uwolnić nas z wszelkiego jarzma grzechu. Boże kochany, modlę się, by nikt z nas nie żył jak niewolnik pod ciężarem w kajdanach grzechu, gdyż Ty cierpiałeś i umarłeś, abyśmy byli wolni, wolni, by służyć Tobie, wolni, by kochać. Prosimy, kochany Panie, uwolnij zniewolonych, rozerwij bezprawne więzy, oczyść, uświęć, umocnij, prosimy. Daj nam, Panie, godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. I razem z całym Twoim Kościołem wołamy: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. I zasiadł po prawicy i wypisze mnie w ich myśl. Trwajmy niewzruszenie. Dziękujemy, drogi Boże nasz, że możemy w imieniu Pana Jezusa świętować Twoją miłość, Twoją dobroć, Twoją łaskę, poddawać się pod Twoją mocną rękę, wiedząc, że gdy dzisiaj uniżamy się, swego czasu Ty nas wywyższysz. I daj, byśmy tylko takiego wywyższenia pragnęli w naszym życiu, z Twojej ręki, w Twoim czasie. Prowadź nas w tym nadchodzącym tygodniu. Prosimy o mądrość na wszystkich naszych drogach. Prosimy o miłość do naszych serc, o cierpliwość, o wytrwałość, o łagodność, uprzejmość. Prosimy, strzeż nas, Panie, w Twej miłości i pomóż nam czynić miłość. Nie mówić tak wiele o miłości, ale czynić miłość. Kochać czynem i prawdą. Prosimy, prowadź nas. Dopomóż nam jaśnieć Twym światłem. Gdziekolwiek jesteśmy, być wonią Chrystusową dla wszystkich, ku życiu czy ku śmierci. Daj, Panie, byśmy nie wstydzili się Ciebie, nie wstydzili się Twego krzyża, ale chlubili się w Tobie i w Twoim krzyżu. Wysławiali Ciebie, świadczyli o Tobie, a Ty, Panie, zechciej pobłogosławić nasze wysiłki, przemawiaj do serc ludzi wokół nas, otwieraj ich oczy i wyrywaj z więzów śmierci, obdarzaj życiem, zbawieniem. Prosimy o naszych bliskich, naszych sąsiadów, ludzi wokół nas, tych wszystkich, do których nas posyłasz i których stawiasz na naszych drogach. Modlimy się o Twój Kościół cierpiący, braci i siostry, którzy z powodu Twego imienia są prześladowani, cierpią dla Ewangelii, cierpią dla sprawiedliwości. Prosimy, zachowaj ich wierze. Pomóż im być wiernymi Tobie aż do końca, aż otrzymają wieniec żywota. Prosimy, kochany Panie, o Twoje pocieszenie, Twoje uzdrowienie, Twoje błogosławieństwo w życiu Twego Kościoła. Daj, byśmy cieszyli się pokojem, cieszyli się radością z góry. Daj, by nasze serca były blisko Ciebie. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz wielki Boże, kochany Ojcze, Zbawicielu. Życie nasze, źródło wszelkich łask. Wysławiamy Ciebie. Usiądźmy, proszę. Nasze nabożeństwo się nie kończy teraz, ale trwa, gdy się witamy, gdy się ściskamy, gdy rozmawiamy ze sobą. To dalej jest nasze nabożeństwo, nadal chwalimy Boga, nadal budujemy jedni drugich. I to czyńmy, bracia, siostry, nie siadajmy gdzieś w kąciku, ale rozejrzyjmy się, jeśli jest jakaś nowa twarz, której nie znamy, podejdźmy, przedstawmy się, przywitajmy się, zapytajmy się, nie opowiadajmy o sobie, ale dowiedzmy się czegoś o nich. Bądźmy jeszcze ze sobą, bracia i siostry, i niechaj Bóg nam błogosławi ten czas. Jeśli są jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, to teraz jest na to czas. Spoczyna zdroju, brat przekazuje. Kto przekazywał od żony? Sławek. Dziękujemy. Od Ani. Maciek pozdrawia. Też choruje na kręgosłup. W środę, bracia, siostry, spotykamy się tu na modlitwę. Jeżeli macie potrzeby osobiste, a potrzeb wokół nas jest mnóstwo, potrzeby Kościoła, potrzeby ludzi wokół nas, przyjdźcie na modlitwę. Będziemy razem się modlić o nasze potrzeby i będziemy modlić się o potrzeby innych. To jest szczególny czas. Wiem, że nie wszyscy z was mogą przyjechać, wielu z was mieszka daleko, więc zachęcam, żebyście wtedy też może w mniejszych grupkach albo sami w domach w środę wieczorem też poświęcili ten czas na modlitwę. Jeśli możecie, poświęćcie też ten czas na post. Zachęcam do tego nieustannie, by trwać w poście i w modlitwie przed Bogiem, gdyż w Nim jest źródło naszej siły, naszej mocy. Bez łaski Bożej, bez pomocy Jego Ducha my sami niczego nie dokonamy. Ale jeśli w modlitwie będziemy szukać Go, w pokorze uniżać się przed naszym Bogiem, On obiecuje wylać na nas swoją łaskę. Nie traćmy tej nadziei, nie ustawajmy w modlitwie. Módlmy się, trwajmy w poście i w modlitwie, oczekując Bożego działania pośród nas, w Kościele, w tym świecie, który jest w wielkiej potrzebie Bożej łaski, Bożego zbawienia. Jest tutaj kilka jeszcze egzemplarzy ziarna prawdy, jest też głos prześladowanych chrześcijan, przyszły właśnie nowe informacje o tym, co dzieje się w Kościele na świecie, gdzie bracia i siostry cierpią za Ewangelię. Zachęcam, by czytać i modlić się. Modlić się o naszych braci i siostry, nie zapominać tych, którzy są w więzach dla Ewangelii, którzy dzisiaj płacą wielką cenę za wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa w różnych częściach świata. Nie możemy dla nich wiele zrobić w sposób dosłowny, ale możemy i powinniśmy, wręcz nie możemy się nie modlić za nimi. Musimy stać przy nich w modlitwie i wołać o Bożą łaskę i Bożą siłę i wytrwanie dla nich wszystkich. Także gorąco zachęcam, byście czytali, przekazywali innym i modlili się. To tyle ogłoszeń. A, jeszcze jedno małe ogłoszenie drobne. Nie widzę klucza od toalety. Ktoś wziął w środę najprawdopodobniej do kieszeni bezwiednie i nie mamy klucza. A, już się przyznał, dobrze. To prosimy, żeby tam powiesić. To tyle ogłoszeń. Zachęcam do przywitania się i spędzenia jeszcze ze sobą trochę czasu.